او کرم تاجدار مدینہ، او کرم تاجدار مدینہ، او کرم بھی دیکھیں بہار مدینہ، زندگی یہ بڑی مختصر ہے، زندگی یہ بڑی مختصر ہے، دید کی بے کلی بام پر ہے، کلی بام پر ہے، اب دکھا دو دیار مدینہ، او کرم تاجدار مدینہ، او کرم تاجدار مدینہ، ہم بھی دیکھیں کرم تاجدار مدینہ، ہم نے مانا گناہگار ہیں ہم، ہم نے مانا گناہگار ہیں ہم آپ کے، لیکن سرکار ہیں ہم آپ کے، لیکن سرکار ہیں ہم، ہو عتاب نگار مدینہ، ہو کرم تاجدار مدینہ، ہو کرم تاجدار مدینہ، ہم بھی دیکھیں کرم تاجدار مدینہ، ہم فقیروں کی بس لاج رکھنا، ہم فقیروں کی بس لاج رکھنا، آپ کا صرف محتاج رکھنا، آپ کا صرف محتاج رکھنا، رحم کرنا سرکار مدینہ، او کرم تاجدار مدینہ، او کرم تاجدار مدینہ، ہم بھی دیکھیں مدینہ، ہو کرم تاجدار مدینہ، آمنہ بی کے گھر کے اجالے، آمنہ بی کے گھر کے اجالے، گود میں اے حلیمہ کے پالے، گود میں اے حلیمہ کے پالے، ہو میسر انوار مدینہ، ہو کرم تاجدار مدینہ، ہو کرم تاجدار مدینہ، ہم بھی دیکھیں بہار مدینہ، ہو کرم تاجدار مدینہ۔ ہو کرم تاجدار مدینہ. میری حسرت تمنا ارماں, میری حسرت تمنا ارماں, ہے فقط آپ فخر رسولا, ہے فقط آپ فخر رسولا. دل میں بھر دو سکھارے مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ. ہم بھی دیکھیں بہار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ.